Evet. Ayetleri bilen bir topluluğa ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Bilen bir topluluğa ayrıntılı olarak. Ha, bakın şimdi bilen bir topluluğa. Bilen bir topluluk ne demek? Bilgili bir topluluğa demek. Evet. Bilgisi olan bir Bilgisi olan. topluluğa. Bilgili toplum ne demek? Alim topluluk demek. Bilgisiz toplum ne demek? Cahil toplum Cahil demek. Tamam demek. mı? Allah diyor ki burada cahillere muhatap almıyoruz diyor. Tamam mı? Evet, Tamam. bak. Çok Bak şimdi güzel. bunu tersinden ele alacak Çok olursa güzel, evet. bu açıklamalarımızın bizim hepsi tamam mı? Bilgili topluma, Evet. cahillere değil. Evet. Cahillere ne yapsan ne derler? Boş. Evet. Tamam Tesiri işte yok. buna falan, Aynı ona şey. bir şey. Heh, evet. Cahilden mümin olmaz şeklinde bir şeyiniz vardı daha önce Evet, tamam programlarda. işte Onun bu aynısı. ayetten her zaman söylüyorum. Tabii. Cahilin mümini olmaz. Olmaz. Cahilin Müslümanı olmaz. Aynısı. Tamam mı? Evet. Çünkü bunlar ilim gerektirir. Ve burada da şimdi şöyle Cenab-ı Hak burada ben diyor tayyibatı helal kıldım. Bir şeyin yani temiz, hoş, nefis olduğunu ne bileceksin? Kendi kendine bilemezsin Bilemezsiniz kardeşim. ki tabii ki. Bunun uzmanlar, gıda mühendisleri var, kimyagerler var, Tabii. biyologlar var. Bunu onlar diyecek ki şu faydalı, şu zararlı. Tabii. Tamam mı? Kendi Tabii. kendimize bir şey yapmayız. Şimdi tuhafınıza gider. Kulaklar çınlasın. Arkadaşımın bir tanesi yahu dedi şu ilahiyat fakülteleri kapatılsın dedi. Niye dedim? Yani böyle bunu da yazdı da yani bir makalesinde de öyle şey Evet. yaptım. Ya kardeşim dedi. Hıfzı Sıha Enstitüsü ile ilahiyat fakültesinin arası 200 metre. Kurum Evet. olarak inan öyle yani. Yakın. Yerlerini tarifim nerede olduğunu söyleyeyim. İlahiyat Fakültesi burada. 200 metre ötede de Hıfzı Sıha Enstitüsü var. Evet. Tamam mı? Türkçesi Sağlığı Koruma Sağlık Enstitüsü. koruma. Hangisinin yararlı, hangisinin zararlı olduğunu bilinen Tespit bir eden enstitüsü var canım. Bilim merkezi ilmi var. bir şey Tamam mı? yani. Evet. Şimdi şurada, orada bütün yani mikroskobik şeyler, makineler, malzemeler, şunu her türlü tahlil, analiz yapılıyor. Halka bilgi veriliyor. Şurada da 1300 sene evvel yazılmış Evet. bir kitaptan fakültede inanın buna Evet. Babul Miyah diye bir bölüm var. Sular bölümü Sular. orada. Suyun bir bakarsın ki temiz mi, yararlı mı şeyini. Efendim rengine bakarsın, kokusuna bakarsın, tadına bakarsın. Bu kadar. Tamam rengine bakarsan iyiyse, kokusunun şöyle kokuşmamışsa tamam bir de tadına Tadına acımadıysa baktığında onu içebilirsin, yiyebilirsin, da o kullanabilirsin. mikropları Onu gözle orada gör. okutuluyor. Bak Ha, hani onu okut. orada Hala okutuyorlar. okunuyor. Ha. Hala. İlmihallerde İşte yazıyor. Müslümanların şeyi bilen toplum dediği Ha. zaman Allah şimdi baktığın zaman onun tayyibat mı havaiş mi olduğunu bilemezsin. Onu ne yapacaksın? Hıfzı sıhhaya gidecek. Tabii ki yani. Oradaki ilim adamları şey yapacak. Onu bilenler bunun işinden çıkacak. Bilemeyenlerse bunun Tabii zararını seni görecek. Ve bilecekler Allah haddini burada da bilecek. diyor ki biz onları muhatap alıyoruz. Bilenleri Bilen muhatap topluma alıyoruz. görünüyor. Bilgisizlerle işimiz yok diyor. Çok güzel. Öyleyse Allah'ın benim işim yok onlarla dediği cahillerden ne mümin olur ne de Müslüman olur. Evet, çok güzel Tamam mı? bir mesaj. Bu ayette Evet. burada bu şekilde bağlamış olduk. Sağ olun. 33'teyiz. De ki